toko balaka na kisasa. Mabala toko balaka na mokili. Okolinga mwasi mwasi azali na bato. Zokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate o, oh, oh, mama, Okolinga mwasi mwasi azali na bato. Zokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate o, oh, oh, mama, Bakasimae Sokyo zalaki kolinga ye Bajesta zalaki kosalela yo Akoya kokie bayango simae Wana okomi na mapoko ya moto monsusu Bolingonza batinda na mokili Motema elinga oyelingi Motema eboya oyelingi Oya koboya yo okanga mabokoi Mokolo ya libala A fami ba panzani po ba kabola benvitasyon Basi ba koya po ba tala mwasi nini obale Mi bali ba koya po ba tala mwobali mwasi ya bale Ba fami ba panzani po ba kabola benvitasyon Basi ba koya po ba tala mwasi nini obale Mi bali ba koya po ba tala mwobali mwasi ya bale Mokolo ya libala Nakanisi tobenga kama invité Pomba ya kota la biso Pomba ya kopesa biso ba conseil Pomba ya kopesa biso mabokoi Madiluba oyo tangelingai Bakoya kampona konsala mokulu Mipali bakoya mpoba ya kolula mwasi ya bali Basi bakoya mpoba ya kolula mobali Si mabati ya la bango dongo dongo bandekoi Nayo kissing on the night, son. You, Madilu, system. Malani was so much a cabin, my comboyano. Nasu booking and a comedy, mama. Malayali was so much a cabin, my comboyano. Na susumu kinga na komi jiste o mama Abo ya kina ye bandeko Abo iko zala na mobali ya bato Alingia zala na mobali ya ye moko Amo na kaye soki tongo etani Ata la tangwa kende kena monsala Apoi kozwa mobali oyo akoyela ye 22h akei minuit akei 2h du matin akei na bondeli ye na se ya motemai alobi na ngai boye akoki kolinga mobali ya batote boye azalaka na suwa mingi ye na lobi na pesa ye mosoloi Alobi na lingi kotondre ye ba piège Na bomba akozwa mbala ya sima ye maka soki mwasi bakabwani na mobali ye akozwa camarade po batambolaka na ye camarade akozwa sala la vitala mama soki mwasi bakabwani na mobali ye akozwa camarade po batambolaka na ye camarade akozwa sala la vitala mama Madilungai nakamwa kai Soki mwasi auti koboma libala sika Ako kende kozwa kamarade ya koko tingye Oyo asala la vikala Ako tamwisa e banzela nyonso Ako bimana e pay mi pay babi makai Ako kotisa e banganda nyonso Soki na gauche y empe a ke a gauche Soki na droite y empe a ke na droite Soki na rond-point y empe a telemi Moye si le la yen an zotoy Mbula en no ke la yen an zotoy Malili ezoye tan apanzi a ki pate Nzoka mwasi a bato Basali séparation de corps Lobi lobi bako ki ko son ganae Libala, oh Libala E umelite Libale lumi solo Mama, mwasi abala ki akomina maboko abenvite Mobale abala ki akoteli mwasi anumba na Libala Mwasi abala ki akomina maboko abenvite Mobale abala ki akoteli mwasi anumba na Libala Mwakai System Mokolo ya invitation Ba invite ba yelinga ba kado empoisonné Ba pesi mwasi nangai ba dress n'enveloppe Tango to komina ndato Tolo bito te pouye ba enveloppe yo Tokuti ba dress kili kiliye Na ba dress ya ba mi ya monte mai Na sali bando ninye Na benga ki bangon po baya to sepera basalinga idongo dongo bande koi ikamonga na tunaka zela ya basini sato ebonga kate ebongi batambola bibale po bayo kana mama zela ya basini sato ebonga kate Ebongi batambola mibale mpo bayoka na mama Ata batamboli misato Ata batamboli mibale Songi songi eleka bango bandekoi Kotongo no bipai na bipai ye Kofinga na bipai na bipai ye Oyina na bipai ye Soki otuni boswana kipona nini okoyoka Makambo mike mike Oyo bana kutuba toki ko juje Yango bino basinza basala bino lolenge nini ye Boko kiko tonga mboka te Camarade, moko ya mabe moko kitoko mama wero ngi mabe mosala aliaka etere ya mwasi kitoko moko kutana na basi mibale ba kamarade moko ya mabe moko kitoko mama wero ngi mabe mosala aliaka etere ya mwasi kitoko Bilongi mabe bandekoe Mosala kolia entere ya baninga Basi ya bilongi misupusue Mosala kolia entere ya baninga Oko kutana na bango mi balena mzela Olingi osololwa na oya kitokoe Oya mabe asali garde fou Alingi oloba ata moke na ete Yango bino besi ama be bandekoi Botu nanani asala bino bilongi oyoi Bilongi kukukukukukukuku Nani asala bino boye Bolingi kolia obe entere ya baninga Hey, hey, yeah, yeah, yeah Basi ya bilongi mabe mosala koka babasi ya bato Akole kababiro mosala koka babasi ya bato Akole isabana na kombo ya basi ya bato Hey, hey, yeah, yeah Bako pesa ema sanga na kombo ya basi ya bato Ako futanda kona ye na kombo ya basi ya bato Abongi savina ye na kombo ya basi ya bato Hey, hey, yeah, yeah Basi ya bilongi mabe mosala koka ba basi ya bato Akole kababiro mosala koka ba basi ya bato Akole isabana na kombo ya basi ya bato Hey, hey, hey, yeah Bako pesa ema sanga na kombo ya basi ya bato Ako futanda kona ye na kombo ya basi ya bato Abongi savina ye na kombo ya basi ya bato Oh, hey, hey, hey Bilongi mabe bandekoi Bafungoli ya bango ba chance Kombate kaka basi yanga nai Basombi ba ordinateur Bobaye bake sika basi ya kitoko bazalaka Bino bandeko mi palye Boke ba basi ya mabe pembeni ya basi na bino Mosala na bango kote kaka bango Mosala na bango kozwaka ba komisyon Ata bakolaki esika moko Bozalaka na angele Basi ya mabe batomboki Balingi kolia sima na bango Libala oh libala Mwasi soki auti koboma libala sika Kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe Ako te kae pae a mi balia Ako lingare kipere bagetare a li bala Amore zalite ako luka kakalome a ogo Mwasi soki a uti kogomba li bala sika Kamarade a li boso ako zwa mwasi elongi mabe Ako te kae pae a mi balia Ako lingare kipere bagetare a li bala Amore zalite ako luka kaka falanga ho Madilungai naka mwakai Soki mwasi auti kobo malibala sika Ako mina ye poli poli poli poli poli poli Ae pinzela nini ya koleka te Okumbi ya gauche, yepe ake a gauche Okumbi ya droite, yepe ake a droite Olobi na rompwe, yepe na rompwe Aepi eloko nini azaliko lukate Mbule no kera ye, mmoye kota ye Malili yezwa ye, akipate Pona nini nzambi asala boye Makanisi ya lorenge boye, ezala kanabasi Oh olia fanda na ndako tango mosusu mobali ya kokanisa akolanda ye na nsima Mabe, na weo.